राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2057 7 जून सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सर्वस्वे प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्रैक प्राणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय कीर्तामृतये नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितमनान्दवदीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बभदाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् वरं किमपि तत्त्वं न जाने। हरि ओम नमो सुमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण। आज तो कोई बात याद नहीं आ रही, कोई आप पूछो थोड़ी। आप लोगों के किसी मन में कोई बात आती हो तो कोई बात याद आ रही है? महाराज जी अप्रयत्न कैसे हुआ जाए? अच्छा अप्रयत्न और अकिंचन, तो अप्रयत्न कैसे हो? कुछ न कुछ तो काम होता ही रहता है। नहीं अप्रयत्न तो देखो एक स्थूल उपाय है जो वाले के समझ में आ सके। चुप हो जाओ, कुछ चिंता मत करो। थोड़ा अभी अभी देखो, अभी देखो, अभी अभी करके देखो, अभी कुछ भी चिंता नहीं हुआ। इस पर दो मिनट शांत हो जाएगा। कर देखो अभी अभी ऐसी बात है। संसारी कोई बात आवे तो कट जाए। थोड़ी देर देर बैठे तो कुछ चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, वैग नहीं, पकड़े वो वैग नहीं। क्यों बोलिए भैया? संकल्प मेरे बजे कट जाए कुत्र नहीं है। थोड़ी देर से सुबह फिर उसमें पैदा हो जाए, फिर करो क्यों मिनट दो मिनट से फिर हो जाए, फिर वैसे कुछ चिंता नहीं करा, कुछ भी एकदम स्थिर हो जाए। जैसे साइकिल होती है, साइकिल के ऊपर चढ़ करके चलाना तो सुगम है और एक जगह खड़ा रहना कठिन है, खड़ी है तो गिर जाए। इसी तरह से मन है जो संकल्प भी करता है, अरे खड़ा नहीं जाए, खड़ा रहे कहता आ जाए नींद कहा हो जाए, संकल्प मतलब कुछ न कुछ हो जाए। ऐसे तो नींद नहीं आनी चाहिए, संकल्प भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे शोध नीति से करके देखो तो दो चार मिनट, दो मिनट, एक दो मिनट चुप हो जाएगा। करके देखो भाई आप लोगों में अशुभ कर कुछ भी चिंता नहीं है, उतार दी मैं बता रही। वो सब हुआ है वैसे अपर्याप्त, देखो कोई भी संकल्प होता है, कुछ भी कोई याद आता है तो पहले कुछ नहीं होता, शांत होती उसे याद आता है, याद आने के बाद में फिर वो संकल्प सूट करे दूसरे संकल्प होता है, तो दूसरे संकल्प रहे दूसरे संकल्प बीच में थोड़ी सी जगह मिलती है, वह संधि में चुप रह जाओ शांत, पहला संकल्प शांत हो गया दूसरी याद कुछ दिख गया, यू थोड़ा थोड़ा करते करते अभ्यास हो जाएगा, थोड़ा अभ्यास करते करते फिर नहीं हो जाएगा, ऐसे करके देखो होता है नहीं आपके, अगर होता हो तो अभ्यास है कोई थोड़ी देर ठहर गया बैठना चाहिए, ऐसे समय कोई काम करना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, किसी से मिलना नहीं है, कोई काम करने जल्दी नहीं है तब होता है, आगे जल्दी जाएगी जाना है करना है तो नहीं होता, कोई काम नहीं है बाबा, अभी अभी कोई काम है नहीं, कोई करना नहीं है, जो परिपूर्ण सब जगह परमात्मा है उस परमात्मा को क्रिया के द्वारा कैसे पकड़ोगे, क्रिया के द्वारा तो दूसरे देश में हो, दूसरे काल में हो, दूसरी वस्तु में हो, दूसरे कोई पदार्थ में हो तो पकड़े, और जहां है वहां ही है, सब जगह है, तो चुप होने में कुछ नहीं दिखेगा, दिखा कुछ नहीं, परंतु उसमें स्थिति परमात्मा हो गई, क्योंकि स्वतः कुछ चिंतन करना ही है तो वहां परमात्मा है, परमात्मा में स्थिति है, कुछ मत देखो बोले कुछ में स्थिति परमात्मा है, बड़े शांति है, बहुत बढ़िया साधन है वो, बहुत बढ़िया साधन है, ये एकदम शांत है, दो तीन बार अगर से कर लिया फिर बने गए फिर बस सब जी परिपूर्ण है, शनै शनै रूपरमेत बुद्ध्या धृतिगृहीत आत्मशास्त्र मन कृत्वा न कृति चिंतित, शनै शनै उपरमेत धीरे धीरे संसार से उपराम हो जाए, न राग करे न द्वेष करे न हर्ष करे न शोक करे न अच्छा माने न मंदा माने न कोई भला न कोई बुरा, ये दोनों छोड़ दे, न प्रार्थना करे न चिंतन करे न भगवान को याद करे, कुछ भी याद न करे, चुप हो जाए, ऐसे चुप हो रहे मैं परमात्मा में सिद्ध है वा, अभी पता नहीं लगेगा, कुछ दिन करो तो फिर पता लगेगा परमात्मा में स्थिति है, क्योंकि परमात्मा सब जगह मौजूद है भाई, तो उसमें स्थिति हुई है, शांति मिलेगी, ऐसे ही सुनी बातें सुनने के बाद सुन करके फिर चुप हो जाए, तो सुनने की बात चुप होने से सुनी हुई बातों का मनन होगा, आप से आप उठहर जाएगी, सुना कर समझ में आ जाएगा, फिर चिंतन हो जाए फिर सुन जाए, कोई भी संकल्प हुआ विचार हुआ विचार के बाद चुप हो गया, तो शांति से ही चीज पैदा होती है, शांति में लीन होती है, कोई विचार आता है तो पहले शांति है, शांति के बाद विचार आता है, विचार के बाद फिर शांति, तो शांति है वो असली चीज है, साधन है वो, शांति अरे कुछ पता नहीं लगेगा, परंतु ये बात है देखो लाभ होगा, दो चार दिन के बाद में कुछ बिटिया लगने लग जाएगी, बिटिया शांत होने लग जाएगी, कुछ फर्क पड़ेगा। अभी कुछ फर्क पड़ता है नहीं, कुछ मालूम होता है नहीं। आधा मिनट पाव मिनट आधा मिनट पाव मिनट और प्रसादन बनाना भया हुआ प्रम से योग रसवाता है। ऐसे दो बार फोन कर दे पर सर्वथा श्वास बाहर निकालते स्वर तो कुछ देर शांत हो जाए, कुछ चिंतन नहीं, कुछ चिंतन नहीं। ऐसे करके देखो, ऐसे करके वो अभ्यास दिया जाए तो दो चार दिन करने के बाद में ठीक होने लगेगा, एक शांति मिलेगी। शांत बिगले भर जाएगा, शांति मिलेगी। ये दोनों क्रियाओं करके देखो, यही तो आखिरी क्रिया एक श्वास की क्रिया, श्वास के बाद ये दो बार फुंकार कर दे और बारह बार निकाल देना। फिर ऐसे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे ले, थोड़ा अभ्यास करो ना होना रहेगा। अभी मालूम देता है नहीं, शुद्ध शुद्ध क्रिया से रुकता है, रेचक करते हैं और फिर रेचक करते हैं, कुंभक करते हैं, उससे भी रुकता है क्या? उससे भी होता है, पर उससे भी ये बढ़िया क्रिया है। केवल रेचक है, फूंकार दो बार तीन बार कर दे, फिर रेचक कर दे बाहर और वायु कुंभ कर दे, वायु कुंभ फिर धीरे धीरे धीरे सांस ले ले। ऐसा होता तो है, आप करो ये दो दिन करो करो अभ्यास तो अप्रयत्न हो जाए, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। श्लोक ये 25वां श्लोक है, छठा अध्याय का, शनै शनै रूपरवेद बुद्धिया धैर्य बुद्धि बुद्धि में धैर्य रखते हुए उपराम हो जाए, उपराम। न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, न ठीक है, न बेठीक है, न अनुकूल है, न प्रतिकूल है, उपर तो उपरा हो जाए। आत्मसंतम सब जगह परमात्मा है, सगुणी उपासना हो तो प्रभु के चरणों में, ऐसा हो चरणों में पड़ जाए, अपने मन से चरणों में, और कुछ भी चिंता न करे। ऐसा अभ्यास कर देखो, चीज तो ऐसी है, शांति कुछ चिंता नहीं करना। इसको अप्रयत्न कहते हैं, अप्रयत्न कुछ प्रयत्न नहीं, कोई चिंतन नहीं, कुछ नहीं, कोई भगवान का चिंतन नहीं, कोई संसार का चिंतन नहीं, कोई आत्मा का चिंतन नहीं, कुछ नहीं। शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। यही चुप साधन है क्या? साधन बहुत बहुत चुप साधन है क्या? वो साधन है नहीं, चुप साधन जिसे आप बताते हैं, हाँ चुप साधन भी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। चुप साधन, चुप साधन का साधन है, चुप साधन का साधन, हाँ ऐसे चुप साधन हो जाएगा। कहते अचिंत्य ध्यान भी यही है, अचिंत्य ध्यान, अचिंत्य ध्यान, अचिंत ध्यान जैसे होता है, इसको अचिंत ध्यान मिल जाएगा। शेर जी कहते अचिंत ध्यान, शरणा जी कहते चुप साधन, वो चीज एक ही है। ऐसे एक दो दिन तैयारी करने फिर स्वतः ही स्वाप आवेगी, शांति मिलेगी, शांति मिलेगी तब सब लोभ लग जाएगा आप। कुछ नहीं चाहिए और मेरा कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया चीज है कि मेरा कुछ नहीं है। आप आए जब लाए ने कोड़ी है, कुछ भी नहीं लाए, जाओ तो कुछ भी नहीं ले जाओगे। तो वास्तव में आपकी कोई चीज है ही नहीं। अनंत ब्रह्मांडों में आपकी चीज कोई स्थिति जल्दी दिल जीती भी है ही नहीं। अपनी चीज अपना कौन है? अपना जो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है वो अपना है और कोई चीज अपनी नहीं है। अपने अपने कहते हैं, अपनी है नहीं। तो कुछ भी मेरा नहीं है और इसके साथ कुछ भी चाहिए नहीं। कुछ भी चाहिए जो कब चाहिए कि कुछ चीज होती है जब चाहिए। मेरा शरीर है तो अन्न भी चाहिए, जल भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, ये कुछ चाहिए। तो कुछ चीज है होती है तब चाहिए होता है। वो हमारी कुछ है ही नहीं तो चाहिए कुछ नहीं। तो कुछ मेरे ये दो चीज है, मेरी कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए। क्यों करिए फिर मैं भी कुछ नहीं है, मैं भी नहीं है और मैं भी कुछ नहीं है, मैं मर जाएगा तो बहुत जल्दी प्राप्त होगी। बहुत शुरू में बड़ी सरलता से मेरा कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए और मैं भी नहीं है। एक परमात्मा ही परमात्मा है सब जगह। ओ मैं बड़ा मिट गया था। निर्ममो निरहंकार शांति मती गच्छती। निर्मम और निरहंकार होता है तो शांति मिलती है। अहंकार दो तरह का है। एक अहंकार तो है पृथ्वी चल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, वो अहंकार है, वो है धातु अहंकार। और ये है जड़ चेतनिक ग्रंथि का अहंकार। जड़ चेतनिक गांठी पर ही यद्यपि मिश्रा छूटत घट नहीं, तो चेतन और जड़ की गांठ है, ये है बंधन। यहाँ जड़ और चेतन की ग्रंथि है, ये है बंधन। तो बंधन क्या हो गए? मैं कुछ है ही नहीं, परंतु पहले मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, इसके बाद मैं कुछ नहीं है। तो वो जो निर्मोह निरहंकार उस अहंकार रहित हो जाएगा। अहंकार रहित हो जाएगा बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति होगी। परमात्मा की प्राप्ति है आगे है क्या? मैं भी नहीं है तो ऐसा ब्रह्मी स्थिति ब्रह्म की स्थिति है, ब्रह्म में स्थिति है, उसी ब्रह्म में स्थिति ऐसा ब्राह्मी स्थिति पात नाम प्राप्ति मोहित। इसको प्राप्त हो रहे मोहित नहीं होता। सत्वाश्याम अंत काले भी हो जाए तो ब्रह्म निर्माण प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति बड़े सुगम बड़ी सीधी सीधी सरल बात है। सरल बात है दोनों आंखों का सुना आंखों को इसी तरह श्वास हो बाहर श्वास करे प्रसन्न विधान व्याप हुआ प्राण से प्राण का प्रसन्न करे और विधान करे वायु कुंभ। वायु कुंभ क्या महाराज? बाहर बाहर से बाहर कुंभ तो श्वास तो अंदर तो जाएगा ना। आप भी देखोगे तो भीतर श्वास लेकर कुंभ करना बना मानो चार से खेस रहा और छोड़े तक कुंभ करना फिर आठ से छोड़ना मानो चार श्वास ले जीते में तो खेसना और छोड़े तक समझना फिर आठ से छोड़ना फिर चार इस श्वास से पहले तो यू कर देना करो। छोड़ा भी ऐसे छोड़ेगा फिर चार से खाओ से फिर भी तेल का चार चार गिनती कर एक दो तीन चार पांच छह सात आठ तो चार से छोड़े और 16 तक सुपर चौगुना और दुगुना सुपर सुख चार की गिनती लो जितने तक चढ़ावे हाँ और 16 की गिनती हो जितने तक रोके रखे तो फिर 8 से 16 धीरे धीरे और फिर 4 से चढ़ावे ऐसे ऐसे फिर 16 तक रख है फिर 8 से छोड़े एक बड़ा है जो एक वो है ऐसे भी शांत होता है स्थूल क्रिया है श्वास की क्रिया आंख क्रिया योग स्थूल है स्थूल हो गए और एक परमात्मा है उस कुंभक में एक परमात्मा ही है उस परमात्मा से कुछ भी मालूम नहीं होगा शांति शांति मालूम होगी शांति दिखेगी जरूर गया शांति दिखेगी अपने वो शांति पकड़ रहा है वो शांति कुछ नहीं है ऐसे 2-4 बार करके शांति ऐसे 2-4-5-7-8 बार करे कभी शांति हो जाए फिर परमात्मा है छोड़ने के जाओ परमात्मा है सब जगह है परिपूर्ण सम्मत दर्दिशा है पूर्व और पश्चिम उत्तर और दक्षिण और इसके बीच में जैसे उत्तर के पूर्व के बीच में ईशान है और पूर्व के और दक्षिण के बीच में अग्निकोण है और अग्नि दक्षिण और पश्चिम के बीच नैऋत्य कोण है और पश्चिम और उत्तर के बीच में वायु कोण है ये 8 दिशा हुई और एक ऊपर एक नीचे ये 10 दिशा दस दिशा एक ऊपर भी एक नीचे ये 10 दिशा है ऐसा उत्सुक हो जाए पहले से है सब जगह परिपूर्ण परमात्मा ही परमात्मा है स्वाभाविक है उसका स्वरूप है मैं सिद्ध हो जा मैं एक दो भी ये मेरे पूर्व बहुत सिद्ध है वो हमारा अपना है वो हमारा अपना परमात्मा है बड़ी सीधी सीधी बात है सरल बात है वो परमात्मा होना दो चार पांच बार करो फिर है वो परमात्मा है वो अपना है अपना वह मैं जितो शरीर में वही है उपलब्धि है वही अचिंत्य है उसमें सिद्ध हो जाए उसे फिर एक आनंद रहेगा आनंद तो फिर मन करेगा उससे सिद्ध होगा ऐसे करके बार भी देखो आंखों को करके देखो श्वास को प्रसन्न करके देखो थोड़ी हो जाए थोड़ी बड़ी एक परमात्मा से ब्रह्म परमात्मा जिसको कहते हैं वो सब है उसका शुभ है ये नहीं है ये दिखता ये नहीं है और है वो है सो सुंदर है सदा ये नहीं सो सुंदर ना है नहीं सो प्रकट देगी है सो दिखे ना है उसमें से तो जाओ बहुत सीधी सरल बात है एकदम भगवान की बात है करके देखो अब पूछ लो हमारी पूछो बोले पूछ बात पूछो एकदम वैसे मैं पर नहीं है देखो संसार दृश्य है और अबाद वो है सत्ता है मैं की ना सत्ता है एकदम मैं दृश्य है दृश्य भी नहीं है सत्ता भी नहीं है वो मान्यता है वो मान्यता छोड़ देवे फिर मेरा कुछ नहीं है मेरे कुछ नहीं चाहिए अरे मैं कुछ नहीं हूँ मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं, मेरा बजा मैं तीसरा, पहले मेरा कुछ नहीं है, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस बात मैं ये क्रम है, मेरा कुछ नहीं है ये हो जाए, मेरा कुछ नहीं है, ना शरीर है, ना मन है, ना पानी है, इंद्रियां है, कोई पदार्थ है, मेरा कुछ नहीं है, ये साधक निराकार होता है, साधक खुद शरीर ही नहीं होता, शरीर से लाता है, साधक ही नहीं है तो पुण्य पात्मा में बोला भी निराकार होता है, मेरा कुछ नहीं है और मेरा कुछ नहीं चाहिए, दो बात, और मैं कुछ नहीं हुआ, तीन बात, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मैं भी कुछ नहीं हूं, ये मैं भी कुछ नहीं हूं, फिर जाओ मैं वास्तव में है नहीं जी, मैं केवल मान्यता है नहीं, क्रम से तीन है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरे कुछ मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए पर मैं कुछ नहीं है, बहुत सीधी सरल बात, शरीर का ध्यास मिटना चाहिए, शरीर का चिंतन न हो, ना शरीर को अच्छा समझे ना बुरा समझे, ना राग करे ना द्वेष करे, ना हर्ष करे ना शोक करे, ना ठीक समझे ना बेठीक समझे, ना अनुकूलता ना प्रतिकूलता, अच्छा बंदा दोनों छोड़ दे, वो कुछ नहीं है, एक है वो परमात्मा का स्वरूप समझे, समय परिपूर्ण सब साथ सदघन सिद्धन भूमा जब शाश्वत अमल सब ठोस है तुम सर्वदा, यह देह है पोला घरा भरता बिगड़ता है सदा, है ये मेरा है, सब कुछ परमात्मा का है, हमारी कोई चीज नहीं है, हमारी कोई चीज नहीं, शारीरिक पदार्थ कोई मेरा कुछ है ही नहीं, और मेरे कुछ नहीं चाहिए और मैं कुछ नहीं हूं, क्रम से ऐसे करके देखो फिर कैसी हालत में पूछो, फिर पूछो नारायण नारायण नारायण नारायण, देखो कि वास्तव में इसका ध्येय परमात्मा है, परंतु परमात्मा को छोड़कर दूसरी चीजों को अपने पकड़ लिया, कल सुबह वहां बताया था ये कि वास्तव भीतर में सबके भीतर में केवल परमात्मा की जरूरत है, ये भूख अपनी है, अपनी ये भूख क्यों है, दूसरी चीजों को अपनी माना है उसी से भूख लगी है, दूसरी चीजों कोई अपनी है नहीं, बहुत ही बढ़िया चीज है, हमारी कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारी कुछ नहीं है इस बात को कर लो, इसके बाद हमारा कुछ नहीं चाहिए करो, इसके बाद में मैं कुछ नहीं है, ये क्रम से विहाय कामान यह सर्वान परमाश्रित निष्प्रिय निर्ममो, मेरा कुछ नहीं है, और निरहंकार मैं कुछ नहीं है, निरहंकार मैं कुछ नहीं है, सर शांति मिली, शांति हो गई, यह क्या स्थिति होगी, ऐसा ब्रह्म स्थिति परमात्मा की स्थिति हो जाएगी, सीधी मैं नहीं है, मैं नहीं है, मैं ना को दृश्य है ना दृष्टा है, मैं नहीं है, दृश्य भी नहीं दृष्टा भी नहीं, अपना स्वरूप मैं नहीं है, मैं एक बिल्कुल कल्पना है बीच में, वो मिट जाएगी, मैं मिट जाएगी ब्रह्म परमात्मा रह जाएगा, तो सबके मूल में भी आशीष है कि मूल में जीवात्मा परमात्मा को चाहता है, तो परमात्मा की इच्छा है इसके, अब परमात्मा की इच्छा है वह इच्छा की जगह ये कनकन कामने आ जाएगी, मादर बढ़ाई आ जाएगी, फिर अनेक हो जाएगा, व्यवसायत्मक बुद्धि एका वो एक ही है, एक एक है व्यवसाय बुद्धि। बहुत सागरण दास अब व्यवसाय है, निश्चय नहीं किया, कोई निर्णय नहीं किया, बहुत सागरण दास बुद्धि अव्यवसाय नाम। अब व्यवसाय बुद्धि अनेक होती है, अनेक तरह की व्यवसाय एक बुद्धि है। चार श्लोक है, चार 41, 42, 43, 44। मूल बताया भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता था, भोग पदार्थ पर संसार सुख देना और पदार्थ और घटकना, इन दो में आसक्त होते ज्यादा मन लगेगा उस ठहरे वाले चीज। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम तया प्रत्यय था, तया करके वो पुष्प दया बांटिया, पुष्प संसार में स्वर्ग है, वहां पर अमृत का भक्षण है, नंदन वन है, ऐसा है ऐसा है, उससे अपरित चित्त से अपरित हो गया। तो भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम तया अपरित चित्त साहब व्यवसाय बुद्धि, व्यवसाय करेंगे वो वहां से व्यवसाय, वो व्यवसाय बुद्धि बुद्धि मान परमात्मा को भी प्राप्त करता है।